چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم، صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم. صد نقش برانگیزم با روح در آمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. Thank you. هر خون که ز من روید با خاک تو میگوید با مهر تو هم رنگم، با عشق تو انبازم. تو ساقی خماری یا دشمن هوشیاری، یا آن که کنی ویران هر خانه که من سازم. جان ریخته شد با تو، جان ریخته شد با تو، وامیخته شد با تو. چون بوی تو دارد جان، جان را هله بنوازم. Thank you. Thank you. بخار جنت شادی به غمش. گویی که بخار جنت شادی به غمش، شادی تو نگهدار که ما غم نفروشیم. باشیم و گفتیم فروشیم گفتیم فروشیم یکی جرعه به جانی سودا مکن ای خواجه سودا مکن ای خواجه که آن هم نفروشیم زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما.